पैंथर उसे रिंग पहना था उससे पहले ही पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पूर्वी ने हंसकर कहा, पहले फोन सुन लो। पैंथर ने कहा, तुमसे जरूरी कुछ भी नहीं है, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम मेरे अकेलेपन को अपने प्यार से भर दो। पैंथर पूर्वी को रिंग पहना था उससे पहले ही फिर से उसका फोन रिंग हुआ। पूर्वी ने बोला, पैंथर मैं कहीं नहीं जा रही, तुम पहले फोन सुन लो। पैंथर ने कहा, वादा करो मेरी जिंदगी से कभी नहीं जाओगे। पूर्वी ने अपना हाथ पैंथर के हाथ पर रखकर कहा, मैं वादा करती हूँ तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, अब तो मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगी। पूर्वी का कन्फेशन सुनकर पैंथर खड़ा हो गया और उसने अपना फोन चेक किया तो वो राजवीर का फोन था। पैंथर ने फोन उठाकर कहा, सीनियर क्या हुआ? जैसे जैसे राजवीर बोल रहा था पैंथर की आंखें फैलती जा रही थी। पार्टी हॉल में इतना कुछ हो गया था और पैंथर और पूर्वी को खबर तक नहीं थी। पैंथर ने पूर्वी को देखकर कहा, पूर्वी शिवाय को गोली लग गई। और पैंथर बिना वहां रुके भागता हुआ घर की तरफ गया। पूर्वी आगे बढ़ती उससे पहले ही किसी ने पूर्वी के मुंह पर रुमाल रख दिया और पूर्वी वहीं बेहोश हो गई। वहीं वो नजारा देखकर सरफराज, रणविजय सिंह राणा, अजय, अभय और बलराज पांचों ही बहुत खुश थे। उन्हें लग रहा था उन्होंने दोनों परिवार की खुशियों को उजाड़ कर रख दिया। अपनी खुशी पर वो बहुत खुश थे। बेशक गोली हर्षवर्धन को नहीं लगी, लेकिन शिवाय भी उस घर में कम अहमियत नहीं रखता था। सरफराज तो हंस हंस कर बेहाल हो गया था। उसने टेबल पर हंसते हुए हाथ मार कर कहा, क्या बात है, सोचा था हर्षवर्धन मरेगा, लेकिन जरा देखो हर्षवर्धन को तो तिल तिल कर मरना है, अपने भतीजे को कंधा देकर रोज एक मौत मरेगा। रणविजय सिंह राणा ने भी तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, हर्षवर्धन को लगता था कि वो मुझसे जीत जाएगा, शिवाय को लगता था कि मेरा कॉलर पकड़कर वो कहीं का 30 मार्खा बन गया है, लेकिन जरा देखो आज उसकी खुद की जान पर बनाई। अब मैं आराम से राजपूत हवेली पर राज करूंगा, शहर का सारा बिजनेस पूरी तरह से हड़प लूंगा और वरदान वो बस अपनी बेटी को विधवा होता हुआ देखेगा, कुछ कर नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं नैना कपूर को ये सब गलत लग रहा था। नैना गुस्से में खड़ी होकर बोली, तुम सबने ये नहीं बताया कि तुम सब उन लोगों पर गोलियां चलवाने वाले हो? तुम लोगों को नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया? क्या किसी को हराने के लिए मारना जरूरी है? सरफराज पहले ही नैना कपूर की खूबसूरती से बहुत अट्रैक्ट हो रहा था और अब उसके गुस्से को देखकर और ज्यादा अट्रैक्ट होने लगा। सरफराज की उम्र भी ज्यादा नहीं थी, वो भी बस 40 साल का ही था। सरफराज ने नैना कपूर को देखकर बड़े प्यार से कहा, तुम्हें डर लग रहा है? इस पर नैना कपूर ने सरफराज की आंखों में देखकर गुस्से में कहा, कुछ तो शर्म करो सरफराज, किसी को मारना लड़ाई नहीं कहलाती। बात तो तब थी जब तुम सब उन्हें बिना गोली चलाए हरा कर दिखाते, उनका बिजनेस डिस्ट्रॉय करते, उन्हें उनकी बीवियों से दूर करते, लेकिन तुमने तो लड़ाई एक झटके में ही खत्म करने की सोच ली। सरफराज नैना कपूर को लेकर काफी इंप्रेस हो रहा था। सरफराज ने कहा, तो ठीक है, अब हम तुम्हारे हिसाब से अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही उन लोगों को हराएंगे। नैना कपूर सरफराज की बातों को समझ रही थी। नैना कपूर ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ देखा था, इसीलिए वो इंसान की नजर देखते ही पहचान जाती थी कि आखिर वो उसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नैना कपूर ने गुस्से में सरफराज को पॉइंट करके कहा, अपनी औकात में रहो सरफराज, मेरे ख्वाब देखना छोड़ दो, और ये जो तुम मुझे अपनी मीठी मीठी बातों से बहलाने की कोशिश कर रहे हो, इन सब से मैं बहलने वाली नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तुम बहुत गलत सपने देख रहे हो। सरफराज जितने प्यार से बात करता, नैना कपूर उतने ही गुस्से से उसे जवाब दे दी। उन दोनों की बहस देखकर रणविजय सिंह राणा अपनी जगह से खड़ा होकर बोला, तुम दोनों शांत हो जाओ, ये सब करना जरूरी था, आखिर उनके अंदर हमारा डर होना चाहिए कि अगर वो हमसे टकराएंगे तो हम हर हद पार कर देंगे। रणविजय सिंह राणा ने फिर नैना की तरफ देखकर कहा, रही बात तुम्हारा तरीका अपनाने की, तो हम वो तरीका भी अपनाएंगे। इस वक्त रघुवंशी परिवार बिखर गया है और उस परिवार को एक और चोट की जरूरत है। अगर हम इस वक्त उनके बिजनेस पर अटैक करेंगे तो बिजनेस को संभालने वाला कोई नहीं है। हर्षवर्धन की हालत खराब हो चुकी है, विराज को गोली लग चुकी है, शिवाय के बचने की उम्मीद नहीं है, बचा दिव्यांश, दिव्यांश अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए अब अगला प्लान एग्जीक्यूट करना होगा, सीधा उनके बिजनेस पर वार करना होगा। इतना कहकर रणविजय सिंह राणा के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने किसी को कॉल करके कहा, ये सही समय अपना इन्वेस्टमेंट वापस मांग लो। रणविजय सिंह राणा की बात सुनकर नैना कपूर को कहीं ना कहीं तसल्ली हुई। नैना कपूर जैसी भी थी, लेकिन वो अपनी लड़ाई में खून खराबा नहीं चाहती थी, लेकिन अब वो बहुत आगे बढ़ चुकी थी, वापस आने के रास्ते बंद थे, ना चाहते हुए भी नैना कपूर उनके ग्रुप का हिस्सा बन चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और पैंथर जैसे तैसे शिवाय और विराज को अस्पताल लेकर गए। हर्षवर्धन को संभालना मुश्किल हो रहा था। शिवाय और विराज हॉस्पिटल में एडमिट थे, रूही और आर्या भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। विराज के हाथ की पट्टी हो चुकी थी लेकिन वो बेहोश था। वहीं शिवाय का ऑपरेशन चल रहा था। हर्षवर्धन कॉरिडोर में बैठा हुआ था, वहीं राजवीर और दिव्यांश भी थे। दूसरी तरफ सांझ भी अस्पताल में एडमिट थी। सांझ के पैर और सिर में चोट लगी हुई थी और शौर्य भी वहीं था। शौर्य ने डैनी को स्ट्रिक्टली कहा था कि रजावत हाउस की सिक्योरिटी और बढ़ा दे और किसी को भी बाहर ना जाने दे। राजवीर एक बार रूही को जाकर देखता और एक बार हर्षवर्धन के पास आता। 2 घंटे बीत चुके थे लेकिन हर्षवर्धन के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। दिव्यांश कब से हर्षवर्धन के पास बैठा हुआ उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन हर्षवर्धन जैसे अपने होश में ही नहीं था। ना तो हर्षवर्धन की आंखों में आंसू थे और ना ही हर्षवर्धन के चेहरे पर कोई भाव था। हर्षवर्धन को देखकर दिव्यांश का जी अंदर ही अंदर फट रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी वाले दिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। दिव्यांश भी अपने आप को जैसे तैसे संभाल रहा था। वहीं राजवीर रूही का हाथ पकड़े बैठा था। रूही को होश अभी तक नहीं आया था। तभी डॉक्टर रूही का चेकअप करने आए तो राजवीर ने कहा, क्या हुआ है रूही को, इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? इस पर डॉक्टर ने कहा, मिस्टर राजवीर, आपकी बीवी को सदमा लगा है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इन्हें कुछ नहीं होगा, सुबह तक होश आ जाएगा। डॉक्टर अपनी बात बोलकर चला गया। वहीं राजवीर अब भी रूही के चेहरे को देख रहा था। राजवीर ने रूही का हाथ पकड़कर अपने माथे पर लगाकर कहा, उठ जाओ रूही, मैं सबको अकेला नहीं संभाल सकता, मुझे तुम्हारी जरूरत है, प्लीज उठ जाओ। वहीं वरदान और वंशिका भी आर्या को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थे। आर्या को भी होश नहीं आया था। शौर्य भी सांझ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था। सांझ के माथे की पट्टी हो गई थी, उसके पैर में भी पट्टी थी। शौर्य चाहता था जैसे तैसे सांझ को होश आ जाए लेकिन सांझ को होश आ ही नहीं रहा था। सुबह के 6 बज गए लेकिन ऑपरेशन थिएटर में अभी भी शिवाय का ऑपरेशन चल रहा था। शिवाय की सर्जरी को 2 घंटे हो गए थे। हर्षवर्धन कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहा था। हर्षवर्धन आंखें बंद करता तो उसे बार बार वही मंजर याद आता जब शिवाय ने उसे गले लगाकर घुमा दिया था और गोली सीधा शिवाय को जाकर लगी थी। राजवीर भी अब हर्षवर्धन के पास आ गया था। दिव्यांश भी कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। दिव्यांश भी रोना नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसकी आंखों में पानी अपने आप ही गिर रहा था। दिव्यांश की आंखें लाल हो गई थी। तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट हुआ। दिव्यांश ऐसे ही फोन को सुन रहा था। दिव्यांश की आंखें हैरानी से फैल रही थी। दिव्यांश ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा जो इस वक्त किसी भी डिसीजन पर पहुंचने की हालत में नहीं था। दिव्यांश ने राजवीर की बाजू पकड़ी और उसे एक साइड में ले जाते हुए कहा, राजवीर हमारे इन्वेस्टर्स पैसा मांग रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना होगा, क्या तुम यहाँ सब कुछ संभालोगे? राजवीर ने कहा, तुम बेफिक्र रहो, शिवाय को होश आते ही चाचू भी ठीक हो जाएंगे, तुम जाकर बिजनेस पर ध्यान दो और अपने साथ पैंथर को भी ले जाओ। देखो दिव्यांश, इस वक्त हमें हिम्मत से काम लेना होगा, अगर हम सब बिखर गए तो कभी भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। तुम अपना पूरा ध्यान बिजनेस पर लगाओ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ रणविजय सिंह राणा का किया धरा है, अब उससे फाइट बैक का टाइम आ गया है, तुम्हें बिजनेस को संभालना होगा और तुम फिक्र मत करो, शिवाय को कुछ नहीं होगा, हमारे परिवार फिर भी हंसी खुशी साथ में रहेगा। राजवीर के दिलासा देने से दिव्यांश भी काफी हद तक समझ गया और उसने एक बार फिर राजवीर को गले लगाकर कहा, राजवीर प्लीज मेरे चाचू को अकेला मत छोड़ना, मैं जा रहा हूँ। राजवीर ने कहा, अब वो सिर्फ तुम्हारे चाचू नहीं है, मेरे भी हैं, तुम जाओ मैं संभाल लूंगा। दिव्यांश ने एक नजर हर्षवर्धन को देखा और फिर वहां से चला गया। पैंथर भी दिव्यांश के पीछे पीछे चला गया। राजवीर इस वक्त अकेला पड़ गया। राजवीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो सबको कैसे संभालेगा। ना तो आर्या को होश आया था, ना ही सांझ को, और रूही उसे किसी बात का सदमा लगा था, ये सोचकर ही राजवीर का दिमाग फटा जा रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का गेट खुल गया। हर्षवर्धन उम्मीद भरी नजरों से डॉक्टर को देखने लगा और डॉक्टर ने पलके झपकाकर कहा, शिवाय खतरे से बाहर है लेकिन गोली तो शरीर के आर पार हो गई है, इसीलिए उसे ठीक होने में कम से कम 6 से 7 महीने लग जाएंगे। आप कोशिश कीजिए कि उन्हें किसी चीज का स्ट्रेस ना हो, बाकी उन्हें शाम तक होश आ जाएगा। डॉक्टर की बात सुनकर हर्षवर्धन की आंखों से एक आंसू गिर गया। हर्षवर्धन खुद को संभाल नहीं पा रहा था और तभी राजवीर ने हर्षवर्धन को गले लगाकर कहा, चाचू सब कुछ ठीक हो जाएगा, शिवाय को कुछ नहीं हुआ, आपने सुना ना डॉक्टर ने कह दिया कि वो खतरे से बाहर है, बस कुछ महीनों में हमारा शिवाय बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हर्षवर्धन ने जैसे तैसे खुद को संभालते हुए कहा, राजवीर मेरे शिवाय ने कहा था कि उसे घबराहट हो रही है लेकिन मैंने शिवाय की बातों को इग्नोर कर दिया, और अगर उस वक्त शिवाय की बात मान लेता तो मेरा शिवाय यहाँ अस्पताल में नहीं पड़ा होता। राजवीर ने कहा, चाचू खुद को संभालिए, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है, इस वक्त आपको हिम्मत से काम लेने की जरूरत है, आप भी जानते हैं अगर शिवाय ने आपको टूटते हुए देखा तो वो इस हालत में भी आप पर गुस्सा करेगा, तो आप खुद को संभाल लीजिए, वहीं रजावत हाउस में दृष्टि हीर सबका रो रो कर बुरा हाल था। तभी डैनी उनके पास आकर बोला, सब कुछ ठीक है, शिवाय का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। राजवीर का कॉल आया था, बहुत जल्दी उसे होश भी आ जाएगा। ये सुनकर हीर ने हाथ जोड़कर अपने बाल गोपाल का धन्यवाद किया। वहीं दिव्यांश और पैंथर इन्वेस्टर्स को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो सारे इन्वेस्टर्स रणविजय सिंह राणा के कहने पर रघुवंशी इंडस्ट्रीज में लगाए हुए पैसे की डिमांड कर रहे थे। दिव्यांश और पैंथर दोनों ही उन लोगों को समझा रहे थे और तभी पैंथर का फोन वाइब्रेट हुआ। पैंथर ने पहले तो फोन इग्नोर किया, लेकिन पैंथर का फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। पैंथर ने फोन उठाया और जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी, उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। पैंथर कुछ कहता उससे पहले ही फोन कट हो गया। पैंथर ने दिव्यांश की तरफ देखा, जो अभी इन्वेस्टर से बात कर रहा था। पैंथर ने धीरे से दिव्यांश के कान में कहा, दिव्यांश सर, बहुत इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। किसका फोन आया है पैंथर के पास? क्या दिव्यांश इन्वेस्टर्स को संभाल पाएगा?